dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest dziewiąta. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Niewykluczone, że jeszcze w kwietniu ministrowie zajmą się ustawą o związkach partnerskich, mówiła w Trójce ministra do spraw równości. To będzie pierwsza z debat prezydenckich. Rafał Trzaskowski spotka się w piątek w Końskich z Karolem Nawrockim. Amerykańskie cła uderzą w polską ceramikę. Firmy z Bolesławca obawiają się o swój los. Projekt ustawy o związkach partnerskich w najbliższych tygodniach trafi do prac Stałego Komitetu Rady Ministrów, zapowiada w Trójce ministra do spraw równości. Katarzyna Kotula zapewniła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że w projekcie nie będzie zakazu organizowania ceremonii w urzędach stanu cywilnego przez osoby zawierające związek partnerski. W ustawie o związkach partnerskich jest rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego. Idziemy, składamy oświadczenie, że chcemy w taki związek wstąpić. Nie zakazujemy uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, a kwestią prywatną jest, jaka będzie decyzja, czy urzędników, czy osób, które się na taki związek zdecydują. Ustawa o związkach partnerskich ma być projektem rządowym, który reguluje formalne związki osób tej samej lub różnej płci. Całej rozmowy z ministrą Katarzyną Kotulą wysłuchać można w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Rafał Trzaskowski chce w piątek w Końskich debatować z Karolem Nawrockim. Wcześniej kandydat popierany przez PiS-u apelował w tej sprawie do kandydata Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych film. Panie Karole Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już najbliższy piątek o godzinie 20 czekam na pana w Końskich. Wystarczy pan odwagi? W poniedziałek debatę zaplanowała Telewizja Republika. Z kolei 12 maja, czyli niespełna tydzień przed wyborami, politycy zmierzą się przed kamerami TVN24, Polsatu News i Telewizji Polskiej. Małe i duże firmy z Bolesławca z obawami patrzą w przyszłość. Część produkcji z 3 dużych fabryk i 40 małych przedsiębiorstw przeznaczonych jest również na rynek w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzenie przez Donalda Trumpa cła w wysokości 20% na ceramikę może mieć duży wpływ na firmę, mówi szefowa ceramiki artystycznej Helena Smoleńska. Na rynek amerykański w dekoracjach barwnych, kwiatowych, unikatowych. Przez wiele, wiele lat eksport wynosi z spółdzielni do Stanów Zjednoczonych 50% całej produkcji. 1 500 000 sztuk wyrobów rocznie. Zmniejszona produkcja może zależeć również od Unii Europejskiej, od rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ukraińska armia wzięła do niewoli 2 obywateli Chin, którzy walczyli po stronie Rosji. Według ukraińskich władz Chińczyków w szeregach rosyjskiej armii może być więcej. Na razie Pekin nie reaguje na doniesienia z Kijowa. Jak wskazuje ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko, jest kilka możliwości pojawienia się Chińczyków na Ukrainie w szeregach sił zbrojnych Rosji. Może to być, co jest jednak najmniej prawdopodobne, początek szeroko zakrojonej chińskiej pomocy wojskowej i wysyłania na wojnę regularnych chińskich oddziałów. Bardziej prawdopodobne, zdaniem eksperta, jest, że są to najemnicy, przysłani jednak za zgodą chińskich władz. Obywatele Chin przyjeżdżają, chiński rząd o tym wie. Niewykluczone też jest, że wynika to z jakichś niejawnych umów między Moskwą i Pekinem. Tajemnych protokołów. Wcześniej pojawiały się informacje, że Rosjanie wykorzystują na wojnie z Ukrainą chińską broń. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja na Litwie zapowiada zero tolerancji dla kierowców przekraczających prędkość. W środę to w kraju naszych wschodnich sąsiadów kumulacja europejskiej akcji Maraton Prędkości, która potrwa do niedzieli. W akcję ma być zaangażowanych kilkuset policjantów. Będą kontrolować kierowców na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg, ruchliwych skrzyżowaniach oraz w pobliżu placówek edukacyjnych. W wielu miejscach będzie można się natknąć również na mobilne fotoradary. O ile przed stacjonarnymi wersjami tych urządzeń oraz strefami, gdzie prowadzone są odcinkowe pomiary prędkości, informuje odpowiedni znak drogowy, o tyle takiej informacji na Litwie nie ma przed przenośnymi miernikami szybkości. A kary za przekroczenie prędkości są zróżnicowane i często zależy od kilku czynników. W przypadku, jeśli kierowca pojedzie za szybko o 10-20 km na godzinę, będzie musiał liczyć się z wydatkiem rzędu 30 euro. Przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km na godzinę może skutkować mandatem w wysokości powyżej 500 euro oraz odebraniem prawa jazdy na pół roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra lub dobra. Pogorszyła się na Górnym Śląsku i w województwach wielkopolskim oraz dolnośląskim, gdzie jest umiarkowana lub dostateczna. Takie wartości pokazują też dwa wskaźniki w Warszawie. Południe energia w większości ma pochodzić z elektrowni wiatrowych i słonecznych. Na zachodzie susza hydrologiczna, susza meteorologiczna prawie w całym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. To był świetny wieczór z ćwierćfinałami Ligi Mistrzów UEFA. Trudno się nie ekscytować, bo widowisko w Londynie, kiedy Arsenal rozbijał Real Madryt 3-0, przejdzie do historii. Dwa niesamowite rzuty wolne Declana Rice'a i królewskim pozostaje liczyć na remontadę w przyszłym tygodniu. Również w Monachium niespodzianka, bo Bayern przegrał z Interem Mediolan 1-2. To był znakomity mecz, trzymający w napięciu do ostatniej sekundy. W pierwszej połowie Bayern miał lekką przewagę. Harry Kane trafił w słupek, marnując 100% sytuację, ale Inter grał sprytnie i mądrzej. Efektem była bramka Lautaro po pięknej, szybkiej akcji. W drugiej odsłonie Inter, jak w ostatnich meczach ligowych, dostał zadyszki. Praktycznie nie opuszczał własnej połowy. W 84 minucie z bliska wyrównał Müller, ale Inter rzucił się wtedy do ataku i 3 minuty później, po błyskawicznej, błyskotliwej kombinacji, zwycięską bramkę zdobył Fratesi. Była to pierwsza porażka Bayernu na własnym stadionie od 4 lat. Odnotujmy jeszcze, że w końcowych minutach na boisku pojawił się Nikola Zalewski. Włoscy eksperci podkreślali, że Inter wygrał bez kontuzjowanych skrzydłowych Di Marco i Dumfriesa. Wskazywali też, że kwestia awansu jest nadal otwarta, bo Bayern jest znakomitą ekipą, która za tydzień może wygrać na San Siro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Piotr Zieliński wciąż kontuzjowany, więc pauzował. Dziś też możemy być spokojni o poziom widowisk. O 21.00 zagrają Barcelona z BVB oraz PSG z Aston Villą. O 17.30 natomiast siatkarze RS-owi zmierzą się z Ziratem Bankashi Ankara w finale Pucharu CEW. Przed tygodniem w Rzeszowie było 2-3, więc dziś RS-owia w Ankarze musi wygrać 3-0 lub 3-1. Wygrana 3-2 doprowadzi do złotego seta, mówi Karol Kłos. Te tureckie hale są bardzo przyjemne do grania i tak samo tam Fenerbahce, tak samo tutaj. To jest fajnie do grania. Na pewno mecz ostatniej szansy i na pewno wygranie i wzniesienie pucharu. Byłoby fajne, szczególnie, że w tamtym roku nam się to udało. W finale Mistrzostw Polski zagrają koleżanki po fachu z Podpromia, zawodników RS-owi Rysice, czyli Developers. Po drugiej stronie siatki stanie ŁKS. I jeszcze zapasy. Radosław Baran przegrał wczoraj pojedynek o brąz zapaśniczych Mistrzostw Europy. Dziś w Bratysławie o podium powalczą Sebastian Jezierzański i Kamil Kościółek. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. W przyszłym tygodniu lato, a dziś jeszcze wiosna. Od 4 stopni na Podhalu do 12 na zachodzie kraju. Powinno być raczej słonecznie, choć na Podlasiu i Mazowszu późnym popołudniem i wieczorem może popadać deszcz i deszcze ze śniegiem. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. W studiu Maciej Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tego powiem gola ci, że... Rice'a drugiego widziałeś? Słucham? Tego gola, te bramki Tak. No, jako arsenalowiec, jako fan od lat, no to musiałem pooglądać trochę, co tam się działo. Ale jaki uśmieszek od razu się pojawił. No słuchaj, no jak Lakersi wygrywają, jak Arsenal wygrywa, to ja jestem, tak jak już mówiłem nieraz, w doskonałym nastroju. Ale powiem ci, że z tą wiosną, to tak naprawdę odważnie. No tak wiesz, 2 stopnie, no nie wiem, czy taka wiosna. No, bo ja mówiłem o popołudniu. Dobrego dnia. Aha, no właśnie, jak pan Robert podpowiadamy do południa przecież, czyli do 12, gdyby były jakieś wątpliwości, audycja Dobrego Dnia, którą realizuje Anna Regulska, Anna Lalka i Maciej Jankowski. Ten skład będzie z państwem przez te najbliższe 3 godziny. Mrozu z nami na początek, za chwilę powiemy o tym, co się będzie u nas dziś działo. Ten, co nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opór. myśl o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto. Świat się jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Właśnie sobie uświadomiłem faux pas, no bo przecież zwykle jak któraś z tych drużyn, którym kibicuję, wygrywa, no to na następny dzień do radia przychodzę na przykład w koszulce Lakersów czy Arsenalu. Właśnie dziś to faux pas popełniłem, no ale jest zima, więc i tak nie byłoby koszulki pod bluzą widać, więc to na swoje wytłumaczenie, na swoje usprawiedliwienie mam. 12 po 9, dziś u nas dużo nowości muzycznych, jak zwykle o tej porze, no i oczywiście piosenka dnia na start. Piosenka, która być może jest przez niektórych dość niespodziewanym zwrotem akcji, ponieważ teraz zapowiedziana została płyta kolejna już w dorobku zespołu Arcade Fire. Dużo kontrowersji wokół nich, a to powrót Year of the Snake, czyli pierwsza zapowiedź tego albumu. Thank you. Powiedziałem, że to zwrot akcji, dlatego że to nagranie ukazało się wczoraj. 8 kwietnia poznaliśmy nowy utwór Arcade Fire, Year of the Snake. Tak jak już wspominałem, to jest zapowiedź najnowszego, nadchodzącego albumu, pierwszego od wydanej w 2022 roku płyty Wii. No od 3 lat czekamy na jakieś nowości po drodze. Tak jak wspominałem, sporo się wydarzyło też sytuacji kontrowersyjnych. Natomiast zespół Arcade Fire jak najbardziej muzycznie ma się dobrze, co słychać. No i 7 swój album zapowiadają takim właśnie nagraniem, do którego jeszcze na pewno wrócimy na antenie Trójki. To jest nasza piosenka dnia dziś, a my jeszcze po płytę tygodnia sięgniemy, a o tym, jakie stałe punkty programu nas czekają, jeszcze zdążymy powiedzieć. Teraz tylko przypomnę pokrótce, że o 9.30 dokładnie informator ekonomiczny się pojawi, a to już Night Moves. Też jedna z nowości bardzo ważnych na antenie Trójki w tym tygodniu. Można słyszeć to nagranie nieco częściej. Hold On Till Tonight i zespół Night Moves, którego jeżeli nie znamy, no to warto jest sobie zapamiętać o ich istnieniu, zapamiętać to nagranie i zapamiętać, żeby sprawdzić później w wolnej chwili to, co wcześniej proponowali, bo jest tego sporo. The Beatles teraz u nas, trochę klasyki. Don't Let Me Down. Does. Ooh,

środka, natomiast myślę, że to akurat nie będzie służyło polskim producentom, a właściwie to moglibyśmy od tego zacząć, że protekcjonizm amerykański może zwiększyć protekcjonizm europejski, tylko my jest takie daleko idące uproszczenie w tym, że jeżeli rzeczywiście chroni się swój kraj cłami i taryfami i ogranicza import, to wzmacnia się rynek lokalny. Tak, w zakresie tworzenia miejsc pracy możliwe. Natomiast przy tym zaciągnięcie hamulca przy tak rozbudowanych globalnych powiązaniach oznacza jednak w konsekwencji z reguły zwiększenie kosztu dla konsumenta, ponieważ nie da się tak szybko przenieść produkcji wszystkich elementów składowych towarów. Można kwestie usług, no ale tutaj powiedzmy one z reguły raczej są zlokalizowane prócz centrów obsługi w danym kraju. Ale produkcja to nie jest tak prosty ruch. Może faktycznie konsumenci, akurat europejscy, którzy będą chcieli dokonać zakupów, będą mieli możliwość na zakupienie tańszych produktów, ale z drugiej strony nie wiadomo, jak będzie z eksportem towarów europejskich, które dają im miejsca pracy. Także tutaj no właśnie, myślę, dzisiaj że trzeba się zastanowić przy takich zakupowych pomysłach, który towar kupić, skąd pochodzący. Tak, dzisiaj z ceramiki w Bolesławcu pani w serwisach u nas opowiadała, że właśnie ich sytuacja na pewno będzie trudna. Połowa produkcji szła właśnie na rynek amerykański. Ja sama wiem, że Amerykanki bardzo lubią te wyroby ceramiczne. Tak, ciężko przewidzieć, żeby nagle na miejscu w Stanach Zjednoczonych pojawiły się produkty z Bolesławca. Nie jest to możliwe i też nie jest to produkt, który można, znaczy oczywiście można go zastąpić, bo można pić i jeść na innych talerzach i pić herbatę z innych kubków. Natomiast faktycznie no, ten produkt jest unikalny. Mam nadzieję, że na przykład będzie możliwość zwiększenia eksportu na rynki azjatyckie, albo też jednak część konsumentów pozostanie przy zakupach, bądź też nagle prezydent Stanów Zjednoczonych zmieni zdanie co do tego, że będzie nadawał cła całościowe w dane kraje i zacznie pewne branże z tych ceł zwalniać, co już miało miejsce w poprzedniej kadencji. No oczywiście, tego nie możemy wykluczyć. Myślę, że niczego nie możemy wykluczyć. Ale nasi producenci no na pewno też nie powinni tutaj stać bezczynnie, tylko szukać nowych rynków zbytu. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby swój eksport dywersyfikować i szukać nowych przestrzeni do zakupów. W momencie, kiedy różne kraje zastosują cła odwrotowe, co może się wydarzyć i już z początkiem mamy do czynienia, nasze produkty mogą się okazać tańsze od produktów, które do tej pory zakupywane były na rynku amerykańskim. Także najbardziej ciekawi mnie to, jak będzie wyglądała produkcja iPhone'ów w Stanach Zjednoczonych. A właśnie, to też jest ciekawe. Na pewno będziemy do tego tematu wracać. W ciągu miesiąca najwięcej zgłoszeń od kandydatów do pracy dostaje handel, zarówno ten hurtowy, jak i detaliczny. To jest blisko 2,5 tysiąca aplikacji na firmę miesięcznie. Jednocześnie najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada w organizacjach non-profit, 71 osób średnio, tak podaje rekruter. Nie IT, nie finanse. Zaskakujące trochę? To jest kwestia porównania trochę nieporównywalnego. Mamy zupełnie inne nasycenie organizacjami non-profit. Podejrzewam, że one też nie prowadzą szeroko zakrojonej rekrutacji, jak ma to miejsce w przypadku firm handlowych, czy też różnego typu firm usługowych, w tym z branży IT, czy też na przykład prowadzenia ksiąg rachunkowych. I jeżeli chodzi o handel, no to tutaj kwestia, jest duża rotacja w branży handlowej. Jest dużo miejsc, w których tą pracę wykonywać można. Ona też stosunkowo wymaga dość szybko można się do niej przyuczyć i tutaj poza powiedzmy, nie wiem, bardziej z profesjonalizowanymi rolami możemy też świadczyć usługi powiedzmy mniej skomplikowane, ale nie wymagające specjalnej kwalifikacji. Jeżeli chodzi o branżę IT, czy też innego typu, bardziej wyspecjalizowane zakresy działalności, no to tutaj też mamy pulę kandydatów, powiedzmy, ograniczoną. Organizacje non-profit, to dobrze, znaczy, że jest zainteresowanie. Wydaje mi się, że tutaj oznaczać temu, że ludzie po prostu chcą pomagać. Także to jest bardzo dobra informacja. Lubi pani kawę? Tak, bardzo. No to niestety nie najlepsze informacje, ja też piję kawę codziennie, nie najlepsze informacje dla kawoszy, bo kawa drożeje już od jakiegoś czasu i w tym roku też ma drożeć, no bo zmiany klimatyczne dotykają i Brazylię, i Wietnam, czyli największych producentów kawy. Problem jest szerszy, nie dotyczy tylko kawy. Dotyczy także na przykład rynku kakao, czy pomarańczy, bardziej soku pomarańczowego. Po pierwsze, mamy do czynienia rzeczywiście ze zmianami klimatycznymi. Po drugie, mamy też do czynienia z dużymi spekulacjami na rynkach towarów spożywczych, produktów spożywczych. W momencie, kiedy w którymś miejscu pojawia się rzeczywiście zmniejszenie skali produkcji wywołane różnymi perturbacjami, w tym miejscu pojawiają się również fundusze różnego typu spekulacyjne i to ma swój negatywny wpływ. No, mam nadzieję, że rzeczywiście nasze działania proklimatyczne sprawią, że będzie sytuacja się zmieniać, ale możemy mieć co jakiś czas zdecydowanie na rynku tego typu produktów duże zawirowania związane z utrudnieniami w rolnictwie. Czyli może być trochę drożej, ale oby tylko tej kawy nie zabrakło, bo jednak sporo osób kawę pije. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy na informacje ekonomiczne dziś w ciągu dnia, no i na kolejny odcinek Informatora jutro po 9:30. Dziękujemy tymczasem i sięgamy muzycznie po Fiona Apple. 20 minut do 10 pozostaje. To Mistake. To run, but I sure had fun. So,

Helsinki, czyli powrót do poprzedniej, no już nie poprzedniej, to było dwie płyty temu, kiedy Daria Zawiałow proponowała Helsinki właśnie po podróży do ziemi obiecanej swojej właśnie do Finlandii. No taka płyta powstała przepiękna zresztą z Helsinkami między innymi jako singlem. 10 minut pozostaje do końca pierwszej godziny. Ja jeszcze zdążę opowiedzieć o tym, co dziś planujemy, a to już Soda Blond, czyli jedna z nowości ubiegłorocznych, Bully. Podobno także do zapamiętania. Przed nami jeszcze dwie godziny. Do południa jesteśmy z Państwem w audycji Dobrego Dnia. Ja tylko przypomnę, że dziś u nas, ponieważ środa, no to drugi odcinek w tym tygodniu Pikniku Naukowego o 10.30. Będzie też Ryszard Jaźwiński ze swoją kolejną rozmową o filmach. Dziś Klaudia Małota będzie jego gościnią. Także o kinach studyjnych nieco pomówimy. Po 11.00 Terra Kultura z kolejnym odcinkiem. Agnieszka Oprzeńska do nas powróci. Będzie też o dobrze zaprojektowanych przestrzeniach, to od Anny Dudzińskiej, i kolejny odcinek Prozy w Trójce przed 12:00. Przypomnę, czytamy rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy, nieodżałowanego.